yaşamlarına devam etmişlerdir. Hicretlerini icra etmişlerdir değerli din kardeşlerim. Lehum mağfiratu ve rizkun kerim. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Mekkeli müşriklerden o sıkıntılardan, o cefalardan, insanların Müslümanlara olan eziyetlerinden, cefalarından kurtulmak için ne yaptılar? Vatanlarını terk ettiler. Şimdi geçenlerde mütalaasını yapıyoruz. Ya hocam diyor, peki Mekke Suudi Arabistan'da, bakın bugünün mantığıyla düşünüyor, dikkat edin. Medine'de Arabistan'da diyor, o halde vatanını değiştirmemiş diyor. Allahu Ekber. Yahu o zamanın döneminde El Memleketü Suudiyyetil Arabiyye yok ki. Suudi Arabistan devleti diye bir krallık ve devlet yok. O zaman ne var? Site devleti dediğimiz ufak kabilelerin yönetmiş olduğu ufak gruplar var. Peygamberimiz, şimdi aklınıza bir şey de gelecek. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Böyle deniyor. Hayır, vatan sevgisi imandan değildir. Mümin, Müslüman eğer dinini yaşayamıyorsa vatanından hicret etmek zorundadır. Nereye gidecek? Daha iyi dinini yaşayabileceği bir yere gitmek zorundadır. Orada devletini oluşturur, kendi vatanını ne yapar? Daha sonra fetih için gelir. Peygamber Efendimiz öyle yapmadı mı? Bir bakın. Aleyhisselatü Vesselam'ın inşallah göreceğiz şimdi. Resulullah'a hicret izni verildikten sonra Efendimiz bütün Mekke'nin müminlerini hicret için Medine'nin yolunu gösteriyor. Medine'ye hicret ediyorlar. Sıralarca gruplar halinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini amade olmak için ilk hicret eden Abdul Esed bin Ebu Seleme radıyallahu anh. Ya Resulallah, sen diyor bana gösterirsen, bakın imana bakın elhamdülillah, sen diyor bana gösterirsen bir denizi, Said bin Muaz'ın dediği gibi, o denize diyor öleceğini bilsem, benim diyor yok olacağımı bilseler eşim, dostum, akrabam, hiç düşünmeden atlarım. İlk evvela hicreti ben yapacağım diyor Ebu Seleme. Elhamdülillah. Akabinde diğer mümin gruplar peyder pey ne yaptı? Elhamdülillah Medine-i Münevvere'ye. Bakın eski ismini anmak istemiyorum. Efendim Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir defa o ismi anarsanız birkaç defa da Medine-i Münevvere'ye, bir hadis-i şeriflerinde daha da tekerrüren Medine-i Münevvere dememiz hususunda bize uyarılar olmuştur. Ben o eski ismini siz biliyorsunuz diye derslerimde de söyledim. Nahoş olan ismi Medine-i Münevvere. Nur şehri yapıyor. Nur şehri. Elhamdülillah. Temmuz 622 yılında bütün müminlerin bir kısmı gittikten sonra arkasında sadece Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Efendim Aleyhisselatü Vesselam ve bir de amcası Hazreti Abbas kalır. Hazreti Abbas ise hicret edenlerin en sonuncusudur. Bakın iyi dinleyin. Hazreti Abbas hicret edenlerin en sonuncusudur. İslam devleti kurulduktan sonra tam Mekke'nin fethine yakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çağırıyor gibi. Niçin peki? Münafık ve müşriklerin kendilerine yapacakları tuzakları kendilerine bildirmeleri için. Efendim Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abbas'ı, amcasını en sona bırakıyor. Orada diyor dur, istihbaratı sağla diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın stratejisini inşallah hicrette göreceğiz. Değerli din kardeşlerim. Mekke'nin fethine kadar. Burayı iyi dinleyin. Mekke'nin fethine kadar malını, mülkünü, evladu iyalini, akrabayı taallukatını, velhasıl dünyalık her şeyini bırakıp Medine'ye hicret eden müminlere muhacir, muhacirlere kucak açan insanlara da Medineli Müslümanlara da biz ne diyoruz? Ensar diyoruz. Ensar. Muhacir hicret eden, yolculuk eden. Ensar ise yardımına, muhacirlere yardım ve kendilerine bütün dünyevi ve dahi uhrevi yardımlarını sağlayan kardeşlerin oluşturmuş olduğu topluluk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Ensar kıyamete kadar ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak ya Resulallah? Yemeğin içindeki tuz misali olacak diyor. En son gittiğim umre gezisinde Ensardan birisine rast gelmeye Medine-i Münevvere'de o kadar çok gözüm aradı aradı, inanır mısınız? Bir kişiyle muhabbet edebildik. Ensardan olduğunu, Harbi kabilesinden geldiğini söyledi. Onunla iştiyak ettik, bir muhabbet ettik. Efendim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü benim kulaklarımda çınladı. Yemekteki tuz kadar kalmış Medine-i Münevvere'de. Hakikaten azalmış, Ensar çok az. Bunun hikmet-i ilahisi nedir bilemiyorum. Ama Huneyn gazvesinde biliyorsunuz ganimet dağıtılıyor. Ganimetlerin içerisinde epey bir mal mülk var. Medineli Ensar'ı Efendimiz en sona bırakıyor. Ensar'dan diyorlar ki ya Resulallah bize hiç gelmeyecek mi? Ganimet, savaş ganimetlerinden biz de almayacak mıyız? Size Allah ve Resulü yetmez mi ey Medineliler diyor. Bakın seneler sonra Medine-i Münevvere'de Efendim Aleyhisselatü Vesselam metfundur, orada türbesi vardı. Peki Peygamberim Medine-i Münevvere'de hali hazırda mekanı orada olmasaydı Medine'yi hangi biriniz anardı? Hangi birimiz Medine'yi anardık söylesenize. Medine'ye hicret etmeseydi, o yeşil kubbenin altında Ravza-i Mudahharasını bize açmasaydı Medine'yi kaç yürek ziyaret edip ayağının tozuna yüzünü sürebilirdi? Ondan sonra Medineliler Ensar diyor ki ey vallahi bize sen yetersin Allah'ın Resulü. Biz dünya malında gözümüz, kulağımız, vicdanımız, hiçbir şeyimiz yoktu. Bakın Mekkeli müşriklerin zulmünden kaçarak, Mekkeli müşriklerin zulmünü hiçe sayarak vatanını terk eden insan, vatanından feragat eden insan, bugün Allah'ın izin aşkına dini mübini İslam için kaç kişi dadayı terk edip gidecektir? İlim için, irfan için, İslam için, Kur'an için hangi birimiz rahat yatağından hicret edip de gidebileceğiz? Yahu hocam biraz daha bunu açalım isterseniz. Elinizde televizyon kumandası, televizyonda nahoş bir dizi var. O diziden İslami bir diziye geçmek sizin için bir hicrettir. Namaza kalkacağım sabah namazına, müezzin Es-salatu hayrun minen nevm diyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Benim yatağımdan kalkıp musluğa kadar geçen zamanım hicrettir elhamdülillah. Müslüman bu gözle bakacak. Efendim öyle diyor. Müslüman günahtan sevaba geçmesi en büyük hicrettir diyor. Bakın o kadar hicretin zorluğunu çekmiş bir peygamber bizler için onu söylüyor. Bir müminin günahını terk etmesi hicretlerin en güzelidir diyor. Günahımızı terk edebiliyor muyuz? Bu garip de dahil olmak üzere ben bunu söylüyorum. Bir insan namaz kılmak için tahrimeyi getirmesi, onun huzuru divana yönelmesi onun hicretidir aynı zamanda. Ama lakin hangi birimiz? Bugün bakın. O kadar tarikatlar, şeyhler, müritler hepsi var. Ve diyoruz ki biz elhamdülillah Allah'a sonsuz şükürler olsun. Rabbim onların izinden yolundan bizi, sadece bizi değil ha, onu söyleyeyim, bir taraf atmayayım. Bizi değil, sizi değil. Sizin aile fertlerinizi de, çoluk çocuğunuzu da aynı yol istikamet üzere olmadıkça vallahi cennete giremezsiniz. Samimiyetimle söylüyorum. Hacı efendi eğer camiye kendisi gidiyor, sabah namazında aile efradını uyarmıyorsa boşuna uğraşmasın. Boşuna tesbihat çekip de kendini cenneti alada saymasın ha. Ben kurtardım. Ya eyyühellezine amenu gu entusukum ve ehlikum nara. Bunu ben söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ayetidir ya. Kendimize sirkelenip gelmemiz lazım. Onun için Konya'da elhamdülillah şunu gördüm bilhassa, özellikle söylüyorum. Ladik kasabasına gittik. Hacı Ahmet Efendi. Hayatını okumanızı isterim, istirham ederim. Anma programında benim değerli hocamın oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi. Tanırsınız inşallah. KON TV'de onun programları da var. Elhamdülillah Allah sayılarını arttırsın. Ladik'in halkıyla görüştüm. 10 bin nüfuslu bir yer. Tabii ki ister istemez güzele insan meylediyor. Değerli din kardeşlerim, bunu bu kürsüden söylememde bir mahsur göremiyorum. Keşke dadayım da Ladik gibi olsa diye dua ediyorum. Sizler de bu duama amin deyiniz inşallah. Oradaki muhterem zat bana dedi ki, kahvehanelerden, kırahathanelerden sohbet açıldı. Bizim orada oyun nedir bilmezler hocam dedi. Allahu Ekber ya. Öyle mi dedim? Ya sizin dedim şu hani daş falan bizi bundan bilmezler. Ya hocam biz öyle şeyi bilme, bizim kültürümüz de yoktur dedi. E bu kağıtla mağıtla oynar. Bizde oyun kültürü yok hocam. Biz bilmeyiz öyle bir şey dedi. Yahu adamlar dedim ya hakikaten hicret etmişler. Komple belde olarak hicret etmişler elhamdülillah. Nereye? Günahtan sevaba hicret etmişler elhamdülillah. Ey hat gel benim dadayıma, ey hat gel benim Kastamonu'ma, gel benim Evliyalar şehrime, gel benim Safranbolu'ma, Karabük'üme, Batı Karadeniz'ime. İçki de var mı burada içki dedim. Ya hocam oyun olmayan yerde dedi içki olur mu dedi. Nasıl abesle iştigal edip bir soruyu soruyorsun? Edepsizlik ettik belki elhamdülillah ama o soruyu sormamamız gerekirdi. Ladikli Hacı Ahmet Ağa gibi, Hacı Veys Sade Üstad, duymamışsınız dedim, ilk defa duyuyorsunuz. İnşallah ilerleyen derslerimizde bunlardan, hicret ehlinden size bahsedeceğim. Ve dahi Abdurrahman Büyükkörükçü hocam, Allah kendisinden razı olsun, çok güzel manevi önderlerini burada anlatmış olduğu kıssaları sizinle de inşallah Rahman paylaşacağım. Biraz aklınızı yoracağım inşallah ilerleyen derslerimizde. Evliyanın göstermiş olduğu kerametler. Ya hocam be benim aklım buna kabul etmiyor. Ben bunu yetiştiremiyorum. Senin aklın bu güzelliği çekmeye yetmez. Onun için diyoruz bir insan günahtan eğer kaçıp da güzele hicret edebiliyorsa imanını arttırmış demektir. Yok günaha batıyorsa o insanın hicreti yoktur arkadaşlar. Bilhassa insan hicretini Allah'a, hicretini Kur'an'a, hicreti Resul-ü Zişan'a yapmak zorundadır. Bu müminin en büyük yitik malıdır değerli din kardeşler. Onun için bizler de bakın, Allah'ınızın aşkına ayağınızın turabı olayım. Çocuklarımızın geleceği için söylüyorum. Dadayımızın, beldemizin geleceği için söylüyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım sımsıkı. Eşlerimize sahip çıkalım sımsıkı. Eşimize, dostumuza, arkadaşımıza sahip çıkalım sımsıkı günaha gitmemesi için. Elimizde ne geliyorsa. Ki hayatımız güzelleşsin. Ve elhamdülillah onların güzel dualarıyla sizleri de o duanın içerisine hem Allah şahit olsun ki Allah şahit olsun Kapı Camii'nde dua etmek suretiyle işrak namazında dedim ki çarşamba günleri siyer derslerimize katılan katılmayan beldeyi dadayda bulunan bütün Müslümanların günahlarını mağfiret eyle. ıslah eyle ya Rabbi diye vallahi dualar ettim bak. Hepiniz için de Mevlana-i Şerif'te güzel mekanda sizler için dualar ettik. Tahir hocamın mezarında, üstad benim acizane Karabük'ten hocam idi. Onun mezarı şerifinde gözyaşlarıyla dua ettik. Hacı Veysade üstadın, ey tabii ki insan sevdiklerini unutmuyor. Aklımızdan elhamdülillah çıkmadınız. Orada da dualarımıza size isticap ettik. Oralara da dualarımıza sizler de kattık. Rabbim o mübarek zatların şefaatine bizleri dahil eylesin inşallah. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa zaman içerisinde Mekke'yi, Mükerreme'yi boşaltarak sadece Ebu Bekir, Hazreti Ali ve kendisi bir de Abbas radıyallahu anh. Bu Müslümanların esas motor takımı dediğimiz o takım kalıyor. Akabinde Hazreti Ebu Bekir diyor ki peygamberimize bakın sadık dosta bir bakın Allah'ın izin aşkına. Hani İsra ve Miraç hadisesinde müşrikler geliyor diyorlar ya, ya Ebu Bekir senin diyorlar arkadaşın var ya Hazreti Muhammed kafayı üşüttü. Dün gece diyor bütün alemi gezip geldiğini söylüyor. O da söylüyor diyor ki ben diyor ona her gün bir meleğin vahiy getirdiğine inanıyorum. Kaldı ki diyor. Miraç ve İsra yapacağına inanmayacak mıyım diyor ya. Benim imanım kuvvetlidir diyor. Elhamdülillah Ebu Bekir Sıddık lakabını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'e iade ediyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık lakabıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Onu taltif ediyor, yüceltiyor, yükseltiyor elhamdülillah. Değerli din kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadık dost Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah ben ne zaman hicret edeceğim? Medine'deki işleri ben de bir organize edeyim, ben de gideyim. Merak etme diyor, Allah sana çok yakın bir arkadaş verecek. Hazreti Ebu Bekir bunu düşünemiyor. Düşünemiyor ki Allah'ın Resulü kendisine mihmendar olarak gelecek. Bilmiyor ki Hazreti Muhammed gibi bir arkadaşı Allah-u Teala kendisine tevdi eyleyecek. Bilmiyor ki Efendimizin yarenliğini kazanıp yanı başında uhreviyet aleminde de dahil olmak üzere ahirette de arkadaşı olacak. Bilmiyor Hazreti Ebu Bekir. Sadece diyor bana da izin ver de ey Allah'ın Resulü ben de gideyim diyor. Efendimiz de diyor ki acele etme. Allah sana çok güzel bir dost verecek, arkadaş verecek, yol arkadaşı verecek diyor. Ve dahi bakın müşrikler Darun Nedve'de toplanıyorlar değerli din kardeşlerim. Mekke'nin Müslümanları gidiyor diyorlar ki Şam ticaret yolunu eğer Hazreti Muhammed Medine'ye giderse vallahi işimiz bir daha düzlüğe çıkmaz. Muhammed'i ne yapalım? Bir tanesi diyor ki müşriklerden onu diyor bağlayıp hapsedelim. Mekke'nin dışarısına çıkartmayalım diyor ya. Niye çıksın ki? Bir tanesi diyor ya biz bunu ne yapalım? Toplayalım kabileler halinde doğru bir uzak bir memlekete misal atıyorum Türkiye'ye kadar getirelim bırakalım. O oradan oraya gelene kadar diyor zaten biz Atalan Üsküdar'ı geçer. Ebu Cehil var ya cehaletin Ebu'l-Hakem bin Hişam. O da diyor ki her kabileden birisini bulalım. O kabile bulduğumuz insan kılıcını kuşansın. Gece hicret ederken kellesini vuralım, öldürelim. Bir daha siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Ey öldürmek o kadar kolay mı? Koskoca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim ey Muhammed diyor. Peki hiç düşündünüz mü? Niye وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ dememiş Allah-u Teala. رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ dememiş Allah-u Teala da. رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ demiş. Bütün alemlere rahmet olarak gönderdim ben seni ey Muhammed diyor. E o halde ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, ey putperestler, ey ateistler, ey okumuş cahiller, kendilerini profesör zannedenler, kendisini ilahiyat ilminde önde gittiğini zannedenler, aklıyla hareket edenler, naklini bir tarafa bırakanlar, Allah'ın Resulü'nün ayağının tozunun toprağı olmadıkça vallahi mümin olamayacaksınız, iman edemeyeceksiniz. Gayril mağzubi aleyhim veleddallin. Biz de günde 40 defa bunu sizin üzerinize hem lanetlemek hem de gazaba uğratmak suretiyle inşallah söyleyeceğiz. İlâ yevmil kıyameye kadar da devam edeceğiz. Ebu Cehil'in kurduğu tuzağa peygamber düşecek öyle mi? Siz 40 kişiyi bulacaksınız. Kendi kabilenizden, Kureyş kabilesinden. Bakın Cebrail hemen peygamberimize, Efendim aleyhissalatu vesselama geliyor. Diyor ki, ya Muhammed diyor, dikkatli olsun. Ne yapacaklar sana biliyor mu diyor. Yahu gelin bunu da Kur'an-ı Kerim'den dinleyelim. Estağfurullah, bismillah. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Ayetin celaletine ve azametine bir bakın değerli din kardeşleri. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Hatırla ki o kafirler seni لِيُثْبِتُوكَ bağlayacaklardı, hapsedeceklerdi. اَوْ يَقْتُلُوكَ seni katledeceklerdi. اَوْ يُخْرِجُوكَ diyarından atacaklardı. Başka bir diyara göndereceklerdi. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyor. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Allah tuzak kuranların en mükemmelidir, en iyisidir diyor Kur'an. Ve bu tuzakları da ileride göreceğiz. Bakın hemen şimdi size inşallah tuzağın bir tanesini söyleyeceğim hemen. Efendimiz bunu duyuyor ya, Hazreti Ali'ye diyor ki, bakın bakın ya, kendi canına kast edenlerin emanetlerini sahiplerine vermesi için Hazreti Ali'ye tavsiyede bulunuyor. Ey Ali diyor, ben Medine'ye Hazreti Ebu Bekir ile gidiyorum. Sen de diyor, sabahleyin yola çıkacaksın. Benim yatağıma yat diyor, tamam mı? Evini de müşrikler sarmışlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri kapısından çıkarken bir avuç kumu alıyor. Hadi aklınızla bunu yorumlayın bakalım. Nereye kadar yorumlayacaksınız? Akıl nereye kadar sizi getirecek? Nereye kadar aklınızla hükmedeceksiniz? Estağfirullah, bismillah. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ayşeynahum فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ diyor. Gözlerine kumları serpiştiriyor, çekiyor diyor. Aralarından, aralarından. İbn-i Hişam öyle diyor. Yakınlarından gitti. Burunları burunlarına değecek kadar diyor. Peygamberi yine görmedi diyor. Allah tuzak kurdu bakın. Gözlerine. Ya öyle mi hocam? Biz de bu duayı okusak olur mu? Tabii ki okuyun bakın. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّوْا وَاَوْشَيْنَوْا فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Onların gözlerinin üzerlerine, önlerine ve arkalarına birer set çekmiş. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّوْا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Onlar asla göremeyecekler kastediyor. Arapçanın, bir Arapça diline muvafık olanlar bunu bilirler. فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Kesinlikle görmeyecekler. La bu tenkittir aynı zamanda. Kesinlikle görmelerine de ihtimal dahi verilmez diyor. Allahu Teala vallahu hayrul makirin. Bakın tuzağın bir tanesini kurdu. Hatırlayın. İnşallah ilerleyen derslerimizde Efendimizin Hazreti Ebu Bekir ile Kayser Dağı'ndaki tuzağın ikincisini sizlere biliyorsunuz ama bir de acizane fakirane bizden dinleyeceksiniz. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemizi günahlardan sevaba intikal eden, hicret eyleyen selef-i salihinin zümresine dahil eylesin. Rabbim cümlemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu yolundan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan takip eden üstad efendilerimizin ve evliyalarımızın yolundan bizleri ayırmasın. Kaçtıklarımızdan emin umduklarımıza nail eylesin. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.